الحمد لله نحمده ونستعينه زي ولا خپل کې دم ته بيتي ته شرح لري حمد الله مخله ته سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو رب کریم مونږ تاسو د دار د دنیا تا د ازمائش او د امتحان د پاره را لېږلی یو دا سمر عمر چې دې د بلوغ نراوالی تر مرګ پورې دا دموږ د ازمایش دې د امتحان دې او د مثال پتور دا داسې د امتحان یو دور دې لکه یو طالب العلم د امتحان زه توردن نشي او د سکال سو کال مهنت کړي داغي پرچو ور کوي اوس کده د غدو درې غنټې د امتحان په لوبو په خوراک او په نورو سي زونو ذکر کوي نو دا په معاشره کې خلق لی ونتوب غړي چې حال توردن نشو د پرچې دو درې غنټې ته ټایم دې دی وځو په کې لک خوب کم لکه د بازار چکر وو اب دغه شان دادار زمونږ استادو د امتحان او د ازمایش ته بلکې او طالب العلم کدغه وخت د امتحان په حال کې په غفلت او په لهو لغیب کې تیر کې نو خزه د دنیا یو امتحان او ناکام شو ډاکټر ته جوړ نشو انجینیر ته جوړ نشو یو بل دنیوي مقصد را په مخه کړه او اغه ته دی اون رسیدو همغه تاسو کده دادار د امتحان کې ناکام شو اپدی کې غفلت اختیار کو نظمونگا تباہی دا جہنم بملاو شی اللہ بنا راز شی تاسو سوچو کئی کہ یو بچے رے او اغد امتحان اغسو گنٹی زایا کے نو داغ مور بسوئی داغ پلار بسوئی داغ نور رشتہ دار بسوئی مور پلار بدا بچے سمر ملامت کئی جتا مانے دا دمر کالمو دمر پیسیو لگولے نو تا د امتحان پرچا په زې پرې خو لاړې د ابسیاتو پسې سر شوې اسې زما عزت مندو دا دار د امتحان او د ازمایش ده او دا یو یو ورځ او ګنټه چې تیریږي کنه نو بس دا لاړه دا بیا مونږ ته په ګوتو ناراضي دیو جن پکار دادی چې دا د دنیا کار د رزق طلبم زموږ د ضرورتو نه ده خو اصل مقصد دا ده چې موږ په دار د امتحان کیو او قبر له چورسی نو غدار د جزا ده اخرت له چورسی کې غدار د جزا ده دا دار د عمل ده او ربی کریم چې کله نه دا دنیا پیدا کړي او پدی کی اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړي نو ربی کریم دا فیصله کړي چې کل من علیها فان پدی زمکه چې سوکم ګورای ک فقیر دے ک بادشاہ دے ک مالدار دے ک غریب دے خو پدی ټول بفنا راځي صرف یو ذات د الله دې چې هغه په دنیا هغه به همیشه د پاره باقی او دائم وي باقی پټو لو فنا راځي نو چې کله دا دار د فنا دې دادی کې ارص فانی کیږي نو د فانی او د نیمګړی شي سره زړه ترل دا د عقل فیصله نه ده د دې دا نعمتونه د دې دا بادشاهي د دې دا مزي او چرچی د دې دا غمونه او تکلیفونه ګرمي سردي دې ټول باندې فنا راځي د امیشا او د باقی زندګۍ تیرول کو رست را روان دي دیو جن چې دې سره موږ او تاسو زړو نه تړو او کچا د دې دنیا سره زړو تړلو ندا د دنیا یو داسې سمندر دی چې د دې د جوور سمندر نه بیا سړې روزي نه سمره خلق په دې جوور سمندر کې ډوب شول ابیا کزن کدن او قبر کې سړې ډېرم لاس عمروړي نو بیا سپکار ناراضي نو الله سوره رحمان کې وای کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام پټول وبفنا راضي د سور انبیاء او آیات ما تاسو روان دی ولستو بعض مشرکان د نبی کریم علیه السلام د مرگ او د وفات په انتظارو هغه ناپوه ذهن کې داو چې کنه د نبی علیه السلام لاړ شي نو د دوی چې کوم پیغام روړې دا به مر سره ختم شي نو ربی کریم فرمایي چې زما حبیب یو خوب استاد پیغام او د دین دا خبره تر قیامت پورې بل الله خپل حبیب له تسری ورکړي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد زما حبیب تاسو نمخ کی په دنیا کې ما چالا میشه په دې دنیا کې پاتې کیدل نه دي لیکلي او دام شکر و باسی جی دنیا کی امین امیشہ پاتی کی دل لدی ونی کتولو مرسڑے نم مڑکے دے او داد غمونو جالوے دا سمر پریشانے بیچ عمرم ڈیری دے او دماغ و کارم پریخوے او مڑکے دے منا دا نبی کریم علیہ السلام دا زلیل عمر نپناہی گوختے ایچی بیا خپل بچی در بانے تنگوی خپل بی بی در باندې تنگ ای خپل رشتہ دار با در باندې تنگ وی پوړو بولو لوی بولو خوراک او پروتا او ملاش تک بل ته محتاج نو د دین دا خاور او قبر د سړی د پاره پرده ده الہ العالمین خپل حبیب لوی دا استاد مرگ په انتظار چې کوم د دین دشمنان دي نو حبیب افا امت فهم الخالدون کچری تاسو وفات شینو ندی بس ژوندیس دیو جن او شاعر وای چې باز خلق زما د مرگ په انتظار دی نو ای گزم مړ شم نو لته بس همیشه پاتې کیږي هو دوران یا مخ کی ارستو ما پس راځي نو دا فانی نیمګړی دنیا دا د انبیاء علیهم السلام خصوصیت داوی چې کوم پیغمبر دنیا نه وتلو نو دوی ته اختیار ملاوي دو خو یو پیغمبرم په دې دنیا کې پاتې کې دل نه دی خوخ کړی اکه مو غوته ناپو لوول شه نو مونږ وایو جواز دې نمرم خدا انبیاء علیهم السلام په دنیا کې د عقل او د سمج په اعتبار دا د ټولو نو چتوی د انبیاء علیهم السلام غا عقل او فهم او سمج په دې فانی دنیا کې هغه ته د پاتې کېدو اجازه نه کړې هر یو پیغمبر چې اختیار ملاو دی یوم دا دنیا نه د خوخه کړي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وي نبی علیہ السلام زما په جولای کې سر مبارک کې تک نبی علیہ السلام دے بیماری دا او رضی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پکور کی تیر کری وکان امر اللہ قدر مقدورا اللہ چی تقدیر کی صدیقی لی غپو رکی اللہ تپازل کی دا فیصل شویوا چی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ کور با دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارک و روز شریف جور گی او دکی گئی با بھائی ہاں بھائی تاسو د جمعې پر ورځ یو ناشته نه ما من کړی یا بھائی نو د کی گئی وا نو مول مومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها پکور کی بیماری رضی تیری شی ځکه الله ته منظور داوا چې کوم زید نبی رسول الله قبر مبارکه دې په بیماری کې دل تکټ پروتو چکله وفات شو نبی علیہ السلام نو صحابه اختلاف او چکم ځای کې دفن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو غرا او اید الله حبیب نما اوریدلی صلی الله علیه وسلم چې نبی کوم ځای وفات شیل تب دفن کی ودا کټ لري کې دل ته ولا قبر وکړای نو وکانا امر الله قدر مقدور الله حبیب د بیماری پرز کیم د هری بیبی پکور کې بنمبر تیرو لوخو جی بیماری سخت شوا نو بیا به دا جمله وې انا انا غدن انا انا غدن سبب از ما کم زینم بری سبب از ما کم زینم بری وردا خزا او خاون چون کې اوبر سره شو دی دی اوبل په مزاج ډیر پوی خاون که خفه کور ترایج نو کوسه کې چې خزا وګوري غیله پته یې دی خو خفه دې چې چللې خزه که معمولی خفه یا په خلص نه وای خو خاون لپته لري چې دا بیبی خو مینن پریشان غونته دا نو بیبیان په مزاج د نبی کریم علیه السلام پوی دی چې دا دای سوئی چې اینا انا غدن اینا انا غدن زب سبا لکم زیکم ټولو بیبیان وی قربان زمونږه اجازت ته د بیماره اید اخیر رضی او شپې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور کې تیرې کړي دا د بیماری او رزش په نبی کریم علیه السلام پټول کې د خوږی بیبی پکور کې تیرې کړي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او دا غي حجره مبارکه چې دا د جنت ټکړو نه یو ټکړه وا سوا د الله حبیب وې ما بین قبري بعض روایات کې راغلي ما بین بیتی و منبري روزۃ من ریاض الجنه زما د قبر مبارکه او د دې حجرې نه راوالي د منبر پورې دا د جنت د ټکړو نه یو ټکړه ده او د جنت د باغچو نه یو باغچه ده. نبی وی فرمایي د بیماری رضی نبی علیہ السلام لاس پور تک او سر مبارک زما په جولای کې لري وی اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى اے الله غبر مجلس در نغواړ بی بی فرمای وی ز پوښم چوس نور زمون صحبت نه خو هي مال پته ولګی دا چې دا خوغه حدیث ته چې دا الله حبیب کله صحتمن دونو مونږ ته وی چې نبی وفات کیږي نو اختیار ولا ملاوشي وی ز پوښم چې سید الاولین والآخرین ته اختیار ملاوله اللهم رفیق الاعلى نو سید العالمین دی دنیا کی د پات کې دو تمنا اونکا دی دنیا کې د پات کې دو تمنا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه دکړي نو دا د سیمګړي دنیا دا یو پیغمبرم نه دی ویری چې پات کېګم د موسی علیه السلام بارک بخاری شریف کې راغلی ایت ملک الموت راغه خود سړی په شکل کې نو کور ته وردن نشو نه ای چوکته نو په سپېړې اووالو نو د ملک الموت سترګ وته زموږ علماو لیکلي چې موسی کلیم الله علیه السلام ملک الموت نه دی پیچندلې او ای مسلې شرعی دا چې څوک کور ته به اجازه تزي نو داغه شری سزا د سترګې استرلی لکه نبی علیہ السلام پکور کې چاکتلې سره لاسو کې لرګې او سر مبارک په ګرولو وې کمال پته ما په دې سترګواله وې نو موسی علیہ السلام به عینی هی شری سزا ورکړي په جندرې نه چې دا ملک الموت ته زکه در رجل په شکل کې کور ته به اجازه تر ادن نشو نو ملک الموت الله ته واپس لاړو یې رب ته خو زه ادا سه بنده ته لېګلې ما مرګ نه غواړي ویته خو لارشا ځان په اوپی جنک نه او ورته وای چې مرګ نه غواړي او کدی د غمونو په دې جاله کې پاتې کېدل غواړي نو دا لاس مبارک دراوالا او دی یو غوی په شابانه کېدا نو څومره وخت چې د لاس مبارک دلان درال د ار وخت مقابله کې و یو کال عمر ملاوي نوګره ته کوئی په شابانه جلاس کې دي نو په زورګونو ویخته به جوړ شي په زورګونو ویخته به جوړ شي موسی عليه السلام وی رب کریم چې د الله سکې ده او دا سی پسونو زرگونو کال عمر را لملاو شی بیا بسیوی بیا بمبرگی ما خوفی سلکڑی چی کلو من علیها فان کلو من علیها فان نوی چی بیا مرگ رازی بس اس خده چو سراش دا عمری او درخواست اوکو وی رب کریما زما دا بدن مبارکا اغا پاک ازمکی تنیز دیکا بیت المقدس یادولو ادنی بن اسرائیلو نمی پٹکا اسی ندهی دسخی اغا بانچ واری دل دسامیری ور تسخی جوڑ کچی ناغین آواز و رواتو ندهی وی هادا الهکم و اله موسا فنسی بنی اسرائیل وی داستاسو معبود دے دامو حاجت روا دے دامو مشکل کشا دے اگر موسیٰ علیہ السلام دپس گرزی دو ناغلار خطا که کوئی تور تلاڑو معبود دل تپریخ ہے نو موسیٰ علیہ السلام کم قوم چی پسخی او غواو پا بدو ککی گی نو دنبی قبر کور تملاو شی چی سبکی اللہ عظما قبر دبن اسرائیل نپٹو ساتھی دی نبی کریم علیہ السلام صحابہ ته چې حدیث بیانولو وی بیت المقدس ته دمر نږدې شو لکه یو سړی دا سي غټه لاسو کې راوالی ولي الله حبيب یې کزوي ما بدرتا غه قبر خوله وي شکر وبا سیداد شریعت مسله دا زموږ د نبی علیہ السلام د قبر مبارکه نه علاوه د بل پیغمبر د قبر زه په صحیح سند سره نه ثابت دا که څوک وي دا تاریخی خبرې دي دا د الله په انعاماتو کې وینام غني چې دی خلکو به د انبيال مسالم د قبرونو سره سکوله دا الله د حبيب قبر مبارکه معلوم ده خدا غي دعا ته غیر چا پیر ولاړ دا الله حبيب چې دنیا نه رخصتي دو وي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما د قبر نه بتخانه به جوړي چې خلک عبادت کوي نو تر قیامت الله دا سي تنظیم کړي چې تاسو نه سجدي لپریږي نه د جنگلې لاسو لپریږي نه د طواف لپریږي دا د هغه یو دعا حاضر ولاړه ده زما عزت مند د عالم ګړي دنیا دا مرګ الله لیکلې مرگ اللہ سکڑے لکھلے وردا پتنے لے گی جی پا بڑا والی کلے کپا زوان والی لکھلے منگ لانو پیدا چی تقدیر کی مرگ لکھلے افیسلے کری چی فنا برازی بخاری شریف حدیث تے چی کلا دا بچے دا مور پخی ٹکی نو چی سلور میاش چی برابر شی نو دے رحم تا ملک را شی و سلور میاشت پس یا سور از پس با پکی روح چولیش ناغ ملک اللہ لدرخواست پیش کئی او اللہ دا تقدیر مطابق حکم کئی آذا کرونا منسا الہ العالمین آلک جوڑکو کجینئی نچه سنگ حکم کی گینو آغشان ملک جوڑی آشقیون ام سعیدون رب کریما بد نصیب اولیکو کب نصیب دار اولیکو نو چه سو حکم کی آغشان د مور په خېټه کې لیکل کی رزق مولی کله شي دانګری جتا ډېر منډي واله نو ډېر به کې دا لیکل شي رزق ده د ازل د قلم نه چه سر رزق لیکل اغه نه دانا کمی دی شي نه دانا زیات دی شي زمون شیخ نور الله مرقده و فرمایل شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده و سلیمان علیہ السلام جی د میګی دا خبره واورې دی دا دا غی معجزہ نور خوشاله شو زګه د میګی خبره سورې نمل کې موږ درس کې په پوره تفصیل کو جی دا سورہ کمالی خبرې کړي نو یا غمی گیلې وې سو غواړه غس غختل نه وې نه سب غواړې غوې نو غواړم سو نو چې ډېر غوي تانکو نو غمی گی دا سه وې زیدنی فی رزقی و فی اجلی اے الله پیغمبر بادشاہ په هوا دی حکومت دی په پیریانو انسانانو مارغانو دی حکومت دی چې خام خاوي سو غوړه نو زما د درخواست دی کم رزق چې الله لیکل غلګ زیات کا اکما نیټه چې لیکل غلګ رستو کا توجه په خبره څنګه الله پیغمبر ورته دا او به وس کې نشته دی نور سو غوړه هچانه چې سو غوړه خدا و غوړه چې نیټه مې لګ رستو شي او رزق می ډیر شي وی زیدنی فی رزقی و اجلی زما لکم رزق چې الله لیکلې ته لک سیوا کا او کم نیټه چې الله لیکلې غلګ رستو کوي دا می په وسو طاقت کې نشتا زما عزت مندو دا شه د چا په وسو طاقت کې نشتا د مور په خېټه کې ولیکلې شي نیټه او کوم ځای لیکل زموږ دی علماو لیکلي دي تندې باندې ولولې کې تاسو که خیالي دا مشران ګورې د دین نه خبري نو کلای سوې دا زما د خپل دی له لګوتي وړي وې دا د خپل لیکلو معاملې ده دا د دې علماو نه اورېدلې چې هغه قبر کې لیکل کوي هغه دې ځای کې ولیکي نو زما عزتمند دا نه ټې لیکلې دې کې دانش جفلانه په بډا کېږي نا پزوانای مرگ رازی پا بوداوالی مرگ رازی سرنگی چی اللہ لیکلی نو مرگ زمائی زتمند رازی دیو جن دا مرگ دا پارا پکار دے چی هر مسلمان سو کی تیاری ہوگی هر وقت گوره مرگ رات لیشی چی سبا دے کنو کی دیشی ما خام کی گی مرگ را گلے تا پاس گور الحمدللہ دا ملک دا مسلمانانو دے هر مسلمان رکی او درد لري دی د قبر عذاب منی دی د قیامت منی هو یره یو سوره دی پس بدا توبه او باس اباس یره کدا شو شول کنا نو نور خپل صورتم ټیک کوم او معاملاتم ټیک کوم او ګره دام د نفس او شیطان دوکدا ته خسور از تاخير کې خسور از چې مهلت م ملاو شي کنا دی خبرو کې انتظار نه دی پکار خپل معامله د خپل مالک سره سمول خپل معامله د خپل مالک سره برابرول د مرګ زمای عزت مندو هیڅ پته نه لګي دا په ځواني کې راضي دا په سفر کې راضي سوره یاسین کې آیات ته ګوره کړه مرګ دا سراغه چې کور کې ناشتي تا سویل غختل خپل مور خپل پلار خپل بیبي بچی تاړو خبرې لسم نشوي عقل کوسه کې دومره انتظار به ملاو نشی ته وارو کیا دی کور پوری دی بچو پوری خورو رسق اللہ سورہ یاسین کی وی فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون د مرگ وخت کل راغ نو پکور کی وے خو خبر لبسم نشی کور کی بال بچتر نگیر چا پیر ناستے تاسویل غختل خو خبر لارو سم نشوی اکل ببار بازار کی پسفر کی پخپل کسکی ولا الی اہلہم یرجعون نب کور تا واپس شئی نمرگ زمائی عزت مندو ناسا پی رازی دیو جن مرگ د پار مخک نه تیارې کول رب کریم قران کې وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرگ دې را نشي مگر چې تاسو مرگ ته بالکل تیار یې بالکل مرگ له تیارې صورتن تیاری سیرتن تیاری ظاهرن تیاری باطنن تیاری ټول معاملات ورس دی صفا و ستر دی خپل لین دین صفا ستر کول دا گوره زمونگ دا عقیدی کمزوری جمعو ایرک دروغ میو یا گڑون میو کنو مال میو میڈی ایسی چی دی کلی اغین یو دانا سیوا کولی نشی دا تگی دوکا دا نفس و دا شیطان یو حکم دی مونگو تاس رزکی دی کلی اگوره دا خبری کدی زرل ورکوزی شی چرزه کی یو ولتل لیکل نو به د مور په خېټه کې مسو شو وی لیکل نو تعالی دا شریعت نو یی دا نو کریو لیکه تعالی دا نو ای چولې زمیداری کې کارو کا دکانو کا زمیداریو کا خدا خبر بهیرینا چې دا ز دکانو زمیدارینو کری کوم نو د دې شریعت د کسب حکم کړي ورنه زما رزق لیکلې او زکو ډیرم پزان شپا او رزیو کوم نو یو دانه سیوا کولې نشم نو کدا یقین نه لور کوشل سره به دکان کوي خو جمعات کې چې درس کیږي د واغې کیم کینی ادنه ود جمی موج نزی نن خو زما عزت مند زموږ ذهن کې بلکې دا تمام انسانیت په ذهن کې د غفلت د وجه نه دادي چې رکما داسې وکول نو ډیر بشي کدا سی مې وکول نو ډیر بشي ادا وارو کيو دکان دې ک دومې کلو لګ ډیر به کم اے چې سدي کله او په یو دکان ملاویږي او کشل دې وکول نو پاغه به ملاویږي رزق چې س الله لیکلې اغه نه زما عزت مند ډیریږي نا او کم نفس له چې کم رزق لیکلې تراغي مرینه چې دا به اخلاص کړي دی دیو جن د الله حبیب فرمایي جبرئیل السلام راغ او دا خبره ما ته وکا چې خبردار الا ان نفسا لن تموت حتا تستكمل رزقها یو نفس تراغي مرینه چې خپل رزق اخلاص کړي دی اې ندی په لګوري رزق لیکلې شوی ام دی او تراغي بمرینه چې اخلاص کړي دی نی دا ورسوک منی کنه خو دې پس یو خبره ده کاغه چاومن له نواله به فائدہ ملاویږي و یلا فتق الله فاجملو فی الطلب وتوکلوا علی چې ته دام منی چې رزق لیکلې خپل بخوري اله بمری نو دې دنیا دې کارونو کې لګې اختصار او کوي او ډیر کار ډیر وخت دین ته ورکړي نو نیمه غنټه نو ورکړو الا فتق الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه چې ته د ایمان لري چې رزق دی کله او هغه بخوري له بزي نوې د دنیا کارونه مختصر کړي نن په جمعات کې زموږ وار خدای راز تاسو ګورې بای ژوندو کې موږ ته بیان لزونو کله لري زونو وخت د غشي داخله کوې داخلك د ماش په خید نه ناس ده وزه چې اکثر کله داسې په سفر نه وخت چې زو علماء کدلته نه وای ناس نو بیا په اسمان د خطرې وای تاسو علماء ته چې وختي راغلی وای هغه څوک وختي نه راغلی نه بوس په اسمان کې ګرځې دي او یا په دکان کې ناس وي یا په پکور کې ناس وي یا په پټي کې ناس وي خود دکان د کور او د پټي او د الله د کور د ناس کې ډېر لوی فرق دی کته کور کې ناس ته ملائک دعا نه کوي او بخاری شریف حدیث ته چې څوک د الله کور ترادن نشو نو ملائک کده ګنټه ناشته او کدو ګنټه ناشته وای اللهم اغفر له وارحمه الله استاد عامل مچستا کور تراغله تور تبخنو کی اته ملائک دعاګانې ګوري قبلي تاسو نه بخشي دعا نه قبلي کی د ګناهونو وجه ملائک معصوم دي لکه د انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې پیغمبران د ګناهونو نه پاک او معصوم دي داسې ملائک معصوم دي دا دعا د ملائک وبته کوم ځای غټي ملائک سوې الله دل بخنو کې یا الله په رحم وکې دا ستا په کور کې چې ناشته د مس په انتظار باندې نظم عزت مند دا مختصره دنیا دا چې مونږ تاسو اخرت طرف ته توجه کو خپل کارونه کوي شریعت تاسو د دین نه منې کوي بلکې صحابه کارونه کړی دکانونه کړی تجارتونه کړی زمیداری کړی وګوره داسې دکان او زمیداری کړی چې د دین تقاضا راغلی نو د دنیا رستو غرزولې سکړي رستو غرزولې نو کار کوه خو کچره د دین مطالبه رااله نو بیا به دنیا رستو غرزیدا د ایمان تقاضا را اے د اخیرنه جنگ چې نبی دې سلام کولو غزوه تبوک نو بالکل سخت ګرمي دا اپا مدینه منوره کې کجوري نو کجوري بالکل داسې تیاری دي چې بس د شکول ټیم دی لکه زموږ د زمیدارو چې د غنمو لووي یا غاڼۍ تیار ده یا جوار ته دی وخت کې غزوه تبوک راغې نو ګور صحابه کرامو ټول تیار فصل پریخو او دا لری سفر د الله د حبیب سره اختیار کو نه دا وې جدا کجوري بودوړيږي مونږ به سکو د دین تقاضا چراله د ایمان فیصله دا چې بیا به هر کار پریزي صرف دو درې صحابه پاتې دي او غیم ګوره چې کله پاتې شي نو 50 سرځي ور سره بایکاټ ابای صحابه پاتې دي نو غي دمر زمير ملامت کړی ابو خیسم رضی الله عنه یو صحابي دی د غزوه تبوک نه پاتې شوی نو حدیث کې راغلی چې ده راغه نو دیم نو جوان او بیبیم نو جوان واغې ورته کلی یخ سوری دلان دی بستر غړولې یخ او ب پرات دی خوراک پروت ته نو صحابه صحابه وکړه چې یخ سوری له وکړل بیبی خدمت د پاره ګرځي نا وای وی امراتن حسنا وزلن باردن وما ان باردن وی خیسته بی بی می خدمت د پاره ګرځي سمره یخ سورې ده ادا سمره پخې کجوري می مخله پرتی دي او جناب نبی کریم علیہ السلام د تبوک په میدان کې په ګرمۍ کې ولاړ کجوري راوغه سیدا سلری ووشتي او ما زر زر شابه سامان تیار وای دا زر سونا میلا منزل یوازې کړي نظم عزت مندو د دین تقاضا چرشی ادا غره دی په لګوري دا خوان مونږه تاسو نه دي حاصل کړي سمره سکون چې دې دا پدین کړي کدا ټول دنیا مشوغه چې دین نی کنا نو غره دا یاد لری سکون به ملاو نشي او کیسم نی کنا خو چې دین او ایمان شته کنا ستاز له خوشاله ده نو سکون دا غره پدین کړي او چا وی دی ای اوس وی پلان میرا لدا سی وی ازمون د کلی غولی او بزرگ را لدا سی ویل رب کریم وای بندگانو سکون لټوي آرام لټوي دا ته چشپا او رزمنډي وې نزان او بچول سکون لټه د سکون په بنگلو کې نه ده دا په وزارت او اقتدار کې نه ده دا په خزانو کې نه ده الله وای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار دا الله په ذکر او کتاب باندې زړونو ته ټکور آسنیږي زړونو ته تسلی ملاويږي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په کتاب دا الله په دین دا زړه ته تسلی حاصلېږي دا دین د سکون شي سمره چې تاسو د دین په کار کې نقصان نه راولئ دومره به مو الله په عرص کې خیر او برکت راوړي ما حدیث تاسو روان دی ویلو حضرت معاذ رضی الله عنه فرمای وي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې زنګدن کې اخره کلمه د لا اله الا الله شوا نو بده به جنت ته دننه کې دي وجه دا مسلمانان اکثر خدا دعا کوي خو کو شوک نه کوي نو نن دا شروع کوي چې کله لاس هر مس پسې هر نفل پسې پورته کوي وای چې الله زما لا اله الا الله می اخره کلمه په زنګدن کې په جبراولې ځکه دا نه په قوت دا نه په طاقت دا نه د چا په وس کې دا دا به چا پر رحم او کرم کیږي درو کریم پر رحم او کرم وکي الله اعظم او استاد د ټول اخیره نه کلمه د لا اله الا الله او کسي دا دعا غانې کوي دا ارواح الله نه غواړي اے پټولو کې لو یا د غم او فکر خبره صدا چې زموږ استاد خاتمه په ایمان شي بس که خاتمه په ایمان شو مساله حل شو او دا بغیر د جړه او د فریاد نه کیږي دې د پردایس نه صاحب نه دګنی چې او سړی رشل کال عبادت کو نو د خاتمه و په ایمان کیږي او کې او سړی دور دور کارونه وکلا د الله پر رحم او کرم وکي نو د الله نه د رحم او د کرم او د عفو معامله چو غواړو چې په ځن کدن کې مدادر نه کلمه په جواب باندې راوړي دا حدیث د ابو داود شریف دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم ستاسو چې څوک مړ کیږي نو اید لا اله الا الله تلقین ورته وکړي. ور زموږ د مشران چې څومره د دین اوس دا موجوده نسل ځان نه پوي دی موجوده او نسل لدا پته مړ لګي. ور یو مشر چې ناس سینا جوخ پوه شي چې زموږ دا زنانه یا نارینه اوس مړ کې دواله ده. دا یو د خیر خبره چې تعالی پته ولګي چې بس وسره. عباس رضی اللہ عنہ د نبی دے سلام د خوان روت بخاری شریف کی حدیث راغله. نو علی رضی اللہ عنہ ته وی وی زګوره د عبد المطلب د اولاد مرگ پی جنم ما اته نبی دے سلام په مخ کې د مرگ اثرات ښکاری راځه چې دا کارو کو سبب بیا سکو. بعض مشران اوس د مونږ څو پویږي په دې ځان پو حکا چې دا مور او پلار مې اوس کېږي مړ کېږي نو سکول پکار دي چې پوه شو مر خوسی مشته. نو دغه وخت کې ورته د شریعت مطابق سوره یاسین وایه. دا بعض علما وصیت کړي او پکار دي چې مونږ یې موکو چې کله په خپل مړی پوه شو کنه جره د حال ټیک نه دي نو به هسپتالونو پسې مه ګرځوه ځکه په هسپتال کې ورته نه څوک کلیمه وایي نه ورته سوره یاسین وایي. اپا کور کې خوب سور کو لسوره یاسین وایي کنه. دا د باز علما وصیت نامه کې لیکلي چې په ما پوه شوي چې خنیم نو بشکیدل خوځم نشته کور کې خیر سوره یاسین راته وایي. بل خپل مرده ته بلا اله الا الله ورته بدا سینه وایي چې او آیا چې څوک مړ کیږي نو دا غم مخکې به پکلار کلار وي تاسو بولنه وایي چې او آیا ته به دا غړوان دی وی لا اله الا الله لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ا دې تل به ګوري. نو که دا غ خپل کلمه او خزي نو بس چپ شه نور بغاګ نه کې. مقصد دا دی چې د اخره کلمه لا اله الا الله شي پوه شوې په خبره باندې. دا غدې شوندو لبا ګوري دا څه ولنه وی چې وایا پلار دے مور دے رور دے بل مسلمان دے وفات کیگی نو اغل لا اله الا الله وایا خو چې شوندو لدی او قتل چې وی وی نو بس چپ شه. ابن مبارک رحم الله مشهور محدث دے اټول مرید دین په خدماتو کې تیر دے. بعض علماء شپک میاش ذکر کړي او بعض یو کال ذکر کړي و یو کال به درس و تدریس کولو په دغه کال به حج لمتلو ابل کال بټول په غزا او شهادت کې جهاد کې تیرې دو. نو چا ورته چې دا ټول کال درس و تدریس کا ناغورته ما دا خبره نکې نه چې کده مسلمانانو یو زنانه د کافر د قبضې د لاندې وي او د داغي بی عزتی او بی حرمتی کوي داغي جڑا او فریاد ما په کور کې نکې نه. نو ابن مبارک ډېر لوی شان دا مشهور محدث دی او ګوره د په جلالت شان د ټول امت اتفاق دی. د په جلالت شان د ټول امت اتفاق دی ابن مبارک رحمه الله د دې جو وفات کړي او شاګرد ورته لا اله الا الله وایي. د دوم یو غبیام لګیا دی نو دې په هوش ور ادا دا چې عجیب خلکو چې ځن کتن کې خلکو له مسلې خولې ناغه ته وای ګوره چې مال د لا اله الا الله تلقین راکې او زیوام نو بیا نه خاموش کېګا نو ما خو یو زلوې ته بیا م لګیا وي. نو وی لقینو موتاکم لا اله الا الله خپل مړو ته د دې کلمې تلقین ورکې چې لا اله الا الله اچ پوه شي چې سو کو فات کی تلاوت ور سره وکړه لکه عام معمول زموږ سره سوره یاسین دی سره. دا سوره یاسین باندې وای تکلیف اسانی ځن کدنم په اسانی دا ځن کدن ډېر سخت شی دی. الله دې موږ تاسو له سکی اسان دی کی ځن کدن ډېر ادا د ټولو په سر دی. بخاری شریف کې راغلی عائشه بیبی فرمایي وي نبی رسول سلام جو فات کې دو سخت ته بوادو بو یو پیاله ور سره پرتاوا نه کې ویلا سونه دا سه خوشتکل ابیا به پدی مخ مبارک راخ کل لک سنگ ته بي والا باندې مونږ يخ وبا چو او دا الله حبيب ویلا اله الا الله ان للموت سکرات دا الله نه بغیر بل اله نشتا. کبل سوکوی نو پا ما بدا تکلیفونه اولی رات لن پا کائناتو که دا اللہ دا حبیب نسوکلویشتا لا اله الا اللہ دا اللہ نبغیر بل اله نشتا او یکیناً دا مرگ دا پار سختی دی. بعضی الفاظ دا سم راغ دی اللہم اعنی علی سکرات الموت یا اللہ دا مرگ پا دی سختو که زما مدد و نصرتو که تام په خپل دعاګانو کې شامل کړي چې الله زن غدن سختې راته آسان کړي. وای دا او حضرت یعقوب علی السلام ته چې کله زیر رو رسید چې یوسف علی السلام ژوندې د کمی سراړو ودا کمی سیو سیدا د وਹੀ پزریو اعظم د والد سے په مخې واچوي نداغ نظر به واپس دا غزيري والي له وي سو ورکول سنت طریقه دا سوک زیر راړي د له سو ورکول سری سنت طریقہ دا. حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام ورته ویځه تعالی صدر ک مونږه غسلشتا وی قسم دی یو افتوش و چې مونږ څه خوړل نه دي دا انبیاء علیهم السلام ژوند یو افتوش و چې مونږ از مونږ بال به څه خوړی خود دې په ځای بدر له دعا وکم وی الله دې د زن کدن سختۍ در باندې آسان کی الله دې سو کی زن کدن سختۍ در باندې آسان کی. حدیث پاک کی راغلی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات کے دو دا مسئلہ شریعت کے مراغلی دا مشران ام پی پوئی گی دا دے مرگ نمخ کے زمون دا پختانو وی نظر او چاو دو بس آقا بیا دا دنیای سیزون نور یا پا بل عالم کی گرزی حبرت مخیال نسی دے بیا دا وقت کی گتو لسکے بد دی دنیا نا دا نظر بن شو اوس دې نور سو ګوري. نو نبی رسول سلام راغه او ادن شو ابو سلمہ رضی الله عنه وقد شق بصره داغه نظر بیا چاودل او بس نسترګې ورته پټې کی ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر دا الله حبيب دا روح چې قبض شینو نظرم ورپسې لاړ شي. اباظ محدثینو دا حدیث دا سه معنا ذکر کړی دی مړی نه چې کله روح قبر شي نو دغه روح په سیدا سي ګوري دا سترګې واځي پاتې شي. الله حبيب ور تسترګې پټې کې مړې لاچار پاتې شي که تسترګې پټې نه کې نو دا وکولاو پاتې شي. دی وجه نه ګوره دا باز خلک چې مرده بیمار خطرناکی دا شوګیره دی وجه نه کوي کچره دا سي مړ شي او دای تیو د پاتې شي نو کلا سره لاس بین نیغیگی که خپه پاتی شو خپه بین نیغیگی که خلواز پاتی شو بیا باغ نبندیگی که سترگ کلاو پاتی شوی نو دا شوگیره خلق خپل بیمار ته دی وجه نکهی زنی اوقاتو که سو پوه نشی نو دا غمڑی نبی اخپه نیغیگی او مڑی لبدا سی بیا خپه ننیغی چه ماته دا مڑی اندام ماتول دا سی جرم دلکه دا جوندی چه ماته د مړی اندامونه ماتول دا داسې جرم دی لکه سرنګ چې سکه دیو جن مړې څوک ته کوي د مونږ ډاکټرانو یو غلط رواج دی او غور پسې تبر راغسته لکه قصاب چې یو شی حلال کی دی بس آباد دی ټولو خبرو الله له جواب ورکړي. د مړی اندام ماتول داسې دی لکه د ژوند دی پشان. حدیث پاک دی جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی نو دا اللہ حبیب دا غسترگ مبارک پٹی کی نو احل عیال پا جڑا شو. دا اللہ حبیب وی گورتاسو دی وقت کی دا خیر دعا گانے کوئی ویو دا دعا قبلی دو ٹیم سرے چیکل یو مومن وفات شو بعد دی وقت کی جتس دعا غواڑے قبلی دا وقت کی ملائک دا رحمت راغلی او پسونو راغلی تچی سوی دی پی آمین وی یو دا دعا قبلی دو ٹیم سرے د مومن د روح د پار پسونو د رحمت ملائک راضی. نبی کریم علیہ السلام وی خبردار لا تدعوا لانفسکم الا بخير ورزان له د خیر دعا کوي کله مړیو شنو باز خلک وی الله مون تبا کی او ما داس کی وی فان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون ملائک امین وی چتا سو سوای یو د دعا قبل دو ټیم سره چې د کم مؤمن روح قبض شو دی وخت چې د سغوار ملائک حاضر دي او پسونو ملائک دي چې تسوي نو دای په امين وای. بیا د الله حبیب د دفن نمخ کی روح وتون سرا دا دعا ورته وخته اللهم اغفر لابي سلمى وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اذا الله حبيب داسې دعاګانې کولې چې ژوندو به وي چې د دې مړی په ځای زمړې وي چې مالې داسې کړې وي نو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات ته د الله حبيب ورته داسې دعا کوي ویا الله تا ابو سلمہ ته بخنو کې صحابي دې بدري دې دوه هجرتونه کړی او پلار مندونکو کې د درجه بلند دی کې ادا واړ واړ بچی پادشول الله ته د دی خلیفہ شي ځکه د ابو سلمہ رضی الله عنہ واړ واړ لونه بچی نا بالغ پاتې او الله دته او مونږ ته یا رب العالمین بخنو کې او دا قبر ورته کلاو کې فراخ کې قبر ګوره کلاوی کې حدیث کې راغلی سور د میت نظر لګي نو باز مؤمنان ته الله قبر دمر کلاو کې ادا قبر دا خبره ګوره دا سړي چې دا ایمان به پراړي زمونږ عقل بسا په لکار نه کوي چې خار مواچولې او ته چې لحد جوړ کې پای کې سو کې ناشته شي او دا الله حبیب و یوسف ملائک راشی فیوک عیدانی د سوال جواب د پاره کې نه هغه ته وی چې لحد کې خوشو کې ناشته نش دي دې کې ستا عقل اس کار نه کوي د چې کوم ځای کې عقل کار پری دی هغه به شامه نه د جناب نبی کریم علیه السلام دا قبر فراخ شي و اذا الله وفسح له فی قبره دا قبر ورته فراخ کی و نوور له فیه او دا قبر ورته روخانه کی رواه مسلم دی ایمان پرانا باندې قبر سکی قبر روخانه کیږي دی ایمان او د تقوا او د اعمال پرانا باندې زما عزت مندو قبر روخانه کیږي الله دې موږ ته سټول سرا د خپل قبر او د آخرت یو فکر پیدا کی او الله دې دا سکارونه زموږ او تاسو نه والی چې زموږ او تاسو قبر او آخرت په خیسته شي او دا سکارونه وی چې موږ مړیو خو تر قیامت دا غیغه اجر موږ او تاسو ته ملاوي ازم یو ورور وفات ته او د دې مدرسې ډېر خدمت وکړه بلکې आवाज دې دینا پسونو سلونو مساجد د هغه خدمت کړې ځکه کتاب ذکر نو زموږ دی رو رو وي سمره سمره مساجد لماله به وي چې خخته ولېګا زموږ د امر رمضان شریف کې دا زموږ شیم کال لې شراغلی یو نو دا ټول ذمہواری د طلبا او د هغه یو او دا سه قسمه خدمت کول او الله دې د دې اجرونه او اوس په قبر او خیرت کې ورسېږي چی یقیناً دا سی خدمت کولو بے انتہا خدمت کولو کله ناکل ویدا سیو چی غوخا با ملاو نشو نو دم لبا پتو شوری جو پا خولو مانزان بدخ کارے رو نو بیا بے کل پا کیوم جڑل پی گئی پا خبر رو آغا مو اخلاص سر دعا کی یاد کئی زان دا پارے لو یا صدقہ جاری پریخی زمونگ اسباب نو دا طالبان پساڑو کیو پداسی جمی کی سو کال دی دی ساڑ کی تیر کری دا زمونږ د مسجد دا مخامخ دروازی جتا سو لخکاری دا داغی او صدقه جاری دا پرو نم زمان لیو سغا پس مندگان ہوئی چی او مدرسه کی جرت ختم ہونوئی لیش دا غواما علال کری آغی اوڑی دا آغی نپس بیا آغی تا وفات ملاو دی دا دویم کس تی پتی دوری ری که بلم یو کسو اللہ دی بخن ورتو کی اغم پسونو مساجد جوڑ کری ازمون دې دراتلو سبب هم دا غوس پینګل او کوم سره تراغل ډېر به درس خو خولو نو ما ته وی ته کلی لراشه کروڑونه اربونه روپۍ په مساجد لګولې مونږ دا کوی چې د مدرسه جوړیدنو الله دې ټول مسلمانانو کې ژوند دي الله دې په ژوندون کې خیر واچي او کوفات دې الله دې ورسره د مغفرت معاملو کې ندیدې کې پدې کوي د خلکو جنگ وي یو زبک کنم بل وی زبک کنم نو یو غراغه بس هغه چالو کو ډېر زیات خفاو وګوره کوې ما منلې ودا دې په بل چاو کنوستو آغا تراغی راضی نشو زمدی مدرسه کې دو کویان دی تراغی آغا جڑا بس کولنا و خبکان بس کولنا چه ده دی مدرسی ٹیبیوی لگو کنستو مالیوی دا کویه ده خدا وڑو که ره دا بس ابا طالبانی نو سمگور دا سی کویه ره چه کتول رس پی زمون پم کو روانوی نو ها بندیگی نا دا پا یو رمضان کی پا دیو بو بانی خلق او دا سونه کئی دا او بس کی گور دا سی خلق دا اللہ پا نیز مردی پی گئی پا خبر بانی نو دا سی خلق پا خپل دعا اللہ دی مونگو تا سونم دا سی کارون اوالی دی پیسی گور ٹولی دنیا سر دی او نن خود دنیا بلکل سر لراغلی خود هر چا مال خسره دا دا هر چا مال پا دین بانی نلگی دام یولوی خوشنصیبی دا چې دی او سڑی مال دا اللہ رب العزت پا دین بانی ولگی دی او سڑی مال دا اللہ پا دین ولگی اسوک تا پوسو عالم نشتا وس مون یو خپل راغلی هنا ترور مده ناغي بچو لمی چې بس کمړه شو مسی به سوګیا ده وینا ناغي له مونوی خو چې څوک مړ شو څوک نه یادای په زورګونو کې بداس یو سړی چې اب خپل مرده یادای زمو یو مرګره دی الله دې په مال اولاد کې د ټول مسلمانانو سره برکت واچي بازی وی او دا بار ګور مونږه دا ثانی مانی روړی دا به برشت کې لګای لدای بیبي وفات شوی و نو بازی خاوندان دا سی نو دا اغا وقتی زمین دا کتا فرش که دو ما علی دی که سوکن آغوی نه نیمگڑه کار رو کم پورا کار بور پسی کو نو دا بر از مواری اغسطی بازی دا سی خاوندان وی وز دا بر فرش اغا دا خپلی بی بی دا پار صدقه جاریه جوڑه زمین دی مسلمانانو که بازو که خیرات دا طریقه دا کم خیرات ته وگوره دا دنبر خوندور نده دا می خالالو لو دیگون پا خول د میخ یو د دیګونو په ځای بهتر ادا ده چې په کلی کې په یتیمانانو او په کندو غریبانو نقدي پیسې تقسیم کا یا وګوره چې یو جماعت کې څه ضرورت ده په یو مدرسه کې څه ضرورت ده نو دا سی یو کار وکا چې هغه صدقه جاریه وي نو الله دې موږ تاسو نن دا سی کارونه والی دعا وغواړی چې الٰہی العالمین زموږ او تاسو د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم مونږ ټول سره د خپل قبر او د آخرت فکر پیدا کې او الله زمونږ په جولو کې اسم نشتا ستا د رحم او کرم او د امید نه بغیر الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله وکي په خپل فضل او رحم مزن کدن کې د لا اله الا الله دا لوی کلمه په جبه باندې راولي او ستا ډېر لوی عفدا او د مغفرت خاون دي زمونږ چې څومره ګناهونه دي دا عفو قلم پر راکاږي الله سمر مردگان جو وفات دي الله ثور تبخنو کی خصوصا زمونږ دارو وفات ته الله دا سی چکړی دا د قبولیت مقام ته ورسه او الٰہی العالمین دا غوی دا خصفات دا غی په پسمندگانو کې واچه زمونږ دا شیخ محترم بچي وفات دي دا یو بچیو دعا ورته غواړی چې الله دایته د زړه تسلی ور نصیب کړي او دا الله خزانه ډکی دی الله ورته نعم البدل ورکی پروردگار عالم ته ورته صبر جمیل ورکی نوری دنیا کې مسلمانانو باندې غمونه دی الله صبر جمیل ورکی او د دې نیکی بدلی ولا ورکی په تمام دنیا کې الله امت د کوم مصائب او پریشانو سره مخ دی الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي الہ العالمین زموږ د ټولو کوم دینی دنیوي پریشانای دي ختمه کې دا حاضرین غایبین چې د چا دینی او دنیوي حاجتونه الله دا ټول ورته پوره کړي الله دا ټول مدارس دینی او زموږ د دې مدرسې ضرورت په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي یا الله کوم مرګور دعا د پاره ویلي بازي بچو امتحانات دی دعا د پاره ویلي الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کړي الله د باز نور مسلمانانو کوم دعا د پاره ویلي او ضرورت دي الله دینی دي دنیوي دي ته دا ټول حاجتونه تر سره کړي او الله ټول پریشانای دي ټول امت ختم کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخره حسنا منو ډایر غږه دغه نور